wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Medevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Lać ma dziś nadal w 13 województwach, ale najwięcej w centrum i na południu kraju. Strażacy dogaszają groźny pożar w zakładzie recyklingu odpadów na Lubelszczyźnie. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wypływają w rejs naukowy na Spitsbergen. To była trudna noc. Tak sytuację pogodową w Polsce ocenił minister spraw wewnętrznych i administracji. Podczas odprawy Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Marcin Kierwiński przekazał, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a służby są w gotowości. Na szczęście, i nie mówię tego uspokajająco, te najczarniejsze scenariusze, które były prognozowane, nie potwierdziły się, choć nie zwalnia nas to z pełnego monitorowania i z pełnego zaangażowania. Dziś odbierzemy meldunek od wszystkich służb, także od wojewodów i ewentualnie będziemy podejmować kolejne decyzje, jeżeli chodzi o przesuwanie kolejnych środków, jeżeli będzie taka potrzeba. Ulewy spodziewane są dziś w 13 województwach. Spokojniej będzie jedynie w zachodniopomorskim, lubuskim, na znacznym obszarze dolnośląskiego. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w województwach małopolskim, śląskim, opolskim, na zachodzie świętokrzyskiego i południu łódzkiego. W Małopolsce liczba interwencji Straży Pożarnej rośnie, ale sytuacja jest stabilna. Strażacy głównie udrażniają przepusty i pompują wodę z podtopionych posesji. Nad Krakowem i całą Małopolską od rana wciąż przechodzą intensywne opady deszczu. Przekłada się to na liczbę interwencji strażaków. Najwięcej, bo 120 razy byli wzywani w Krakowie. Na czterech rzekach w Małopolsce odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych, mówi Anna Paździerz, rzeczniczka wojewody małopolskiego. Teraz te stacje, gdzie jest przekroczony poziom ostrzegawczy, to jest Sękówka, Wisła, Soła i Stryszawka, czyli Gorlice, Jawiszowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka. W Małopolsce prewencyjnie ewakuowane zostały dwa obozy harcerskie. Ranna została jedna osoba, ratowniczka OSP z Sądecczyzny, którą potrącił pojazd, gdy zabezpieczała działania strażaków. Kobiecie nic nie zagraża. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pozostajemy jeszcze na południu. Topr apeluje o niewychodzenie w góry, a już zwłaszcza w wyższe partie Tatr, mówi ratownik Grzegorz Kubicki. W trudnych warunkach, opadzie deszczu, wietrze, z pomocą też możemy dochodzić dłużej, bo po prostu śmigłowcem nie damy rady wtedy podlecieć. Prosimy o ostrożność, sprawdzanie komunikatów pogodowych. W powiecie tatrzańskim obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Ulewy to nie jedyne dziś zmartwienie strażaków. 31 zastępów walczy z groźnym pożarem na terenie zakładu recyklingu odpadów w miejscowości Rzeczyca Ziemieńska w województwie lubelskim. Na miejscu jest grupa rozpoznania chemicznego, która monitoruje sytuację pod kątem zagrożeń gazami toksycznymi. Nie stwierdzono takiego zagrożenia. W najbliższym otoczeniu zakładu nie ma zabudowań mieszkalnych, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek. Sytuacja w tym momencie ulega już polepszeniu. Ogień został w znacznej mierze zatrzymany. Spaleniu uległy bele o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych, natomiast druga hałda o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych była zagrożona. To w tej chwili jest już opanowane. W pożarze dwie osoby zostały ranne. Strażak z OSP i pracownica zakładu. Rosjanie nie rezygnują z próby zdobycia Pokrowska w Donbasie. Walki wokół miasta trwają już od wielu miesięcy. W ostatnich dniach Rosjanom udało się przesunąć swoje pozycje na wschód i północny wschód od Pokrowska. Od południa zbliżyli się już do granic tego przed wojną 60-tysięcznego miasta. Coraz częściej do Pokrowska przenikają rosyjskie grupy dywersyjno-zwiadowcze. Kierunek Pokrowski jest atakowany najintensywniej. Tam też trwa najintensywniejsza ukraińska obrona. Tam właśnie decyduje się los tak zwanej letniej rosyjskiej kampanii. Podkreśla Wiktor Trehubow, rzecznik zgrupowania Hortyca ukraińskiej armii. Według oceny wojskowego Rosjanie na razie nie zdecydują się na bezpośredni szturm miasta. Inne trudne odcinki frontu to obwód sumski, ale też tak zwany kierunek nowopawliwski, gdzie rosyjska armia próbuje przejść do obwodu dniepropietrowskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Studenci geologii Uniwersytetu Wrocławskiego wypływają w rejs naukowy na Spitsbergen. Uczestnicy ekspedycji wejdą dziś na pokład żaglowca generał Zaruski. Podczas rejsu będą odwiedzać stacje arktyczne, mówi Magdalena Raczkowska, studentka drugiego roku. Też musimy się przygotować na wilgoć, zdecydowanie na wiatr, ale myślę, że to jest taka nasza wyprawa z życia. Żadna osoba z nas nie będzie żałować, że na nią pojechała. Myślę, że dużo powstanie z tego prac naukowych, że dużo będzie takiej stricte praktyki, a nie tylko teorii. Teraz po prostu to wszystko będziemy widzieć, dotykać, tłuc młotkiem i badać i pobierać. Wyprawa została zorganizowana w 50. rocznicę wypłynięcia żaglowca generał Zaruski do fiordu Hornsund. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Na termometrach 16 stopni w Tatrach, 17 na Mazurach, 22 na Dolnym Śląsku i 23 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Życzymy Państwu po raz kolejny. Justyna Grabarz, Gosia Jakubowska, Olga Szućko. W tym składzie będziemy tutaj jeszcze przez najbliższą godzinę. We'll be right back. New Order i Crystal. Takie mamy dzisiaj rozpoczęcie numer dwa. Audycja Dobrego Dnia jeszcze przez najbliższą godzinę. I przez tę godzinę będziemy na przykład nurkować w jeziorze Legnica. To w cyklu Piknik Naukowy Moniki Suszek. Kwadrans przed 11. Fajny film, podczas którego przeniesiemy się na Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. I posłuchamy rozmowy z Michałem Grzybkowskim, który na festiwalu w czwartek zaprezentuje swój ostatni film sezony. Będzie też muzyka, dużo muzyki i staramy się zawsze, żeby to była muzyka jak najlepsza. Rosin Murphy przed nami i Murphy's Law. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. To kiedykolwiek był na jej koncercie, wie jak ta artystka niesamowicie brzmi na żywo. Właściwie nie tylko artystka, jak dla mnie to już ikona muzyki elektronicznej. Rosin Murphy, Murphy's Law, to za nami. A przed nami małe wspomnienie innej muzycznej ikony polskiej, mianowicie Olgi Sipowicz. Dzisiaj mija 6 lat od jej odejścia, ale nadal są z nami jej piękne kompozycje i piękne teksty, bo inspirowała i inspiruje niesamowicie do dziś. Jakiś czas temu ukazała się taka piękna płyta jak Zaczynam się od miłości, na której Natalia Przybysz wzięła na warsztat nieznane wcześniej teksty Olgi Sipowicz, Kory. Na tej płycie między innymi taki utwór jak Zew. najpierw nie było nic, a potem wszystko. Serce zaczęło bić uśpione zimą. Zew Natalii Przybysz, ale z tekstem Olgi Sipowicz. Zaczynam się od miłości. Taki tytuł nosi album z nieznanymi piosenkami, tekstami Kory, wyśpiewanymi przez Natalię Przybysz. Płyta, która ukazała się już po jej odejściu w 2022 roku. Zresztą w podobnym czasie, nieco wcześniej, ujrzała światło dzienne także płyta Ralfa Kamińskiego, Kora, z piosenkami tej niezwykłej artystki. Potem inspirowany twórczością Kory również album Michała Pepola, Kora Nieskończoność. No, inspirowała i inspiruje do dziś niesamowicie Olga Sipowicz. No i my jeszcze dzisiaj posłuchamy Kory we własnej osobie. Tak w 2003 roku brzmiała na pewnym wyjątkowym koncercie w programie trzecim Polskiego Radia. Nad miastem ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę, znikam, kulę się w sobie. Powiedz siada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Przechodzi w południe, bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenia zimne niebieskie przestrzenie. Ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozwoju. Ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Toną w ślepych kałużach. Przez okno patrzę znużona. Z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr. Ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy naraz. Ze słońcem twarzą w twarz. Przedstawię teraz Państwu zespół. Justyna Niećko, skrzypce. I krakowski Splin to nagranie z koncertu, który miał miejsce w Trójce, rzecz jasna, w roku 2003 i promował wtedy album Kora Ola. Ola. A dzisiaj mija 6 lat od odejścia tej niezwykłej artystki, tak więc myślę, że jeszcze jej twórczość wiele razy pojawi się tego dnia na trójkowej antenie. Na zegarze 24 minuty po godzinie 10, już za moment cykl Piknik Naukowy Moniki Suszek, ale zanim to jeszcze Idols Gift Horse. Watch my mind, stay steep, go, go, far, far, far. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 11,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, Cyborg 15, Intel Core i5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 10:30. Piknik naukowy. A dzisiaj odkrywamy tajemnicę, jakie skrywa dno jeziora Lednica. To właśnie tam archeolodzy znaleźli drewnianą belkę z wyrzeźbioną twarzą. Do kogo wizerunek należał i co on oznaczał w czasach wczesnopiastowskiego grodu, opowie Monika Suszek. Ostrów Lednicki. Jedna z pięciu wysp położona na jeziorze Lednica. To tam mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Wyjaśnia kierownik zespołu badawczego profesor Andrzej Pydyn z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tutaj ich oni organizowali swoje państwo, swoją władzę. Ostrów Lednicki miał podobne znaczenie jak Poznań, Gniezno, Giecz, czyli to jakby tworzył te serce Polski Piastowskiej. W przeciwieństwie do pozostałych grodów, tutaj Ostrów Lednicki był wyraźnie odseparowany. Tak? To była wyspa, która w najmniejszej odległości dzieliło ją prawie 200 metrów od brzegu. I jednocześnie rozwijał się tutaj duży gród obronny i powstało jedno z licznych palatiów, które budowali Piastowie. Do dzisiaj jeden z najlepiej zachowanych budynków architektury kamiennej znanych z wczesnego średniowiecza. Miejsce ważne dla historii Polski, miejsce ważne dla historii Piastów, ale również miejsce ważne dla badań archeologicznych. I to właśnie tam archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Na dnie jeziora, wśród pozostałości dawnych umocnień grodu piastowskiego, odkryli doskonale zachowaną drewnianą belkę z realistycznie wyrzeźbioną ludzką twarzą. W momencie przygotowania tej belki do dokumentacji wykonywaliśmy pełną fotogrametrię, czyli umożliwialiśmy stworzenie modelu przestrzennego tych elementów konstrukcyjnych. W trakcie mycia, przygotowania pojawiła się twarz. No i oczywiście od razu uruchomiła się wyobraźnia, czemu ta twarz jest na belce, co ona tam robi, czy ma jakieś podobieństwa stylistyczne do innych znanych zabytków tego typu. Belka ma wyraźnie zarysowane czoło, policzki, brwi, oczodoły oraz brodę. Sprawia wrażenie realistycznego portretu, ale jaka była jej funkcja? Na razie są to tylko domysły. Sfera mityczna, symboliczna Słowian jest słabo poznana. To nie jest tak, że my mamy pełną wiedzę na ten temat. Natomiast tutaj czerpiąc z różnych źródeł, od źródeł etnograficznych, czy źródła pisane przez studia porównawcze,

wiatr mnie kołysze do snu, moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Marzę mi, powiesz co myślisz, na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma doniczki, jak na wariata to zuch, haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nitki, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Americano, tak brzmi najnowsza kompozycja Vito Bambino. Piosenka, która przy okazji zapowiada trasę koncertową, której tytuł to również Americano. Już za chwilę na naszej antenie rozmowa z Michałem Grzybowskim prosto z Kazimierza z festiwalu Dwa Brzegi, a ja jeszcze dodam tak w temacie festiwalu, że dzisiaj w Sali Złotej na ulicy Szkolnej będzie można w ramach festiwalu oczywiście BNP Paribas Dwa Brzegi spotkać się także z trójką, a dokładniej z Michałem Nogasiem i z Agnieszką Szydłowską. Już Państwa zapraszamy, godzina 17.15, zresztą wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie dwabrzegi.pl. A już teraz na naszej antenie Mercy i Kalifornia. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do California. Ależ miła nostalgia bije z tego utworu. Mercy i California. To akurat w towarzystwie tego deszczowego dnia. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. Michał Grzybowski to jeden z dwóch z gości trwającego właśnie w Kazimierzu Dolnym Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. W czwartek reżyser zaprezentuje swój ostatni film sezony. Będzie miał również okazję podsumować swoje dotychczasowe osiągnięcia, nie tylko reżyserskie, podczas spotkania z publicznością. Z Michałem Grzybowskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. Czy teraz spełniasz się bardziej jako aktor, czy jednak dotychczasowe doświadczenia reżyserskie powodują, że to jest ten kierunek? Staram się, żeby to był ten kierunek. Oczywiście, że od czasu do czasu gram, jak dostaję jakąś taką propozycję i mam możliwość czasową, żeby to zrobić. Natomiast zawsze chciałem być reżyserem i to jakby był mój cel. W tym zawodzie jest tak, że się tak samo czeka, jak aktorzy czekają często, ale już mam, że tak powiem, wprawę w tym, więc chciałbym, żeby to był mój główny zawód, tak, reżyseria. No i masz za sobą dwa duże filmy dobrze przyjęte przez publiczność. Najpierw Biały Potok, niedawno Sezony. Co te filmy zmieniły w twoim postrzeganiu kina w ogóle? Dla mnie zmieniły tyle, że pokazały mi, to jest taka droga trochę, nie? Że udało mi się zrobić dwa filmy, które wspólnie z Tomkiem Walesiakiem napisaliśmy i z dużą, że tak powiem, radością się pod nimi podpisujemy. I ja mam taki stosunek do tego, że warto po prostu, możesz sami trochę dłużej powalczyć o to, co chce się zrobić i robić to. I te filmy są takim przykładem właśnie, jak wspomniałeś, że zostały dobrze przyjęte przez publiczność i przez krytykę i myślę, że warto jest po prostu robić to, co się chce robić i walczyć o to. Na razie, zanim zrealizujesz kolejny film, to chyba możesz nas zaprosić na spektakl teatru telewizji, ale czy też będzie w tym jakaś filmowość? Tak, oczywiście. Wymyśliliśmy historię. Tomek Walesiak napisał tekst pod tytułem Rodzice. To jest współczesna historia o młodych ludziach, którzy są głównymi bohaterami. Myślę, że teatr telewizji ma też taki cel, żeby trochę przyciągnąć innego widza, młodszego, i pokazać, że powstają fajne spektakle telewizyjne. Mamy jakąś taką mocną formę wymyśloną na opowiedzenie tej historii, ale myślę, że to mógłby być spokojnie film, bo ten scenariusz jest bardzo filmowy. I kiedy premiera? Chyba rozmawiamy o wrześniu. Właśnie Biały Potok i później Sezony to były filmy, które wzbudziły apetyt na twój kolejny. Czy są już pomysły, scenariusze, plany? Mamy dużo różnych pomysłów i planów. W tej chwili przygotowujemy taki projekt w dużym stopniu niezależny, bo z niewysokim budżetem. No ale te poprzednie twoje filmy też wielkich budżetów nie miały. Tak, ale ten będzie miał jeszcze mniejszy. W jakimś sensie jest to ryzyko, bo jest to film, który będzie realizowany z grupą aktorów, improwizatorów na Kaszubach. W jakimś sensie jest to eksperyment, ale jest to taki eksperyment komediowy, bym powiedział. I cała akcja będzie działała się na kempingu, więc myślę, że uda nam się zmieścić w tym niewielkim budżecie. No i kręcimy wakacje. Czyli po zainteresowaniu relacjami małżeńskimi, rodzinnymi, po penetrowaniu środowiska teatralnego, teraz znowu jakaś zbiorowość, społeczność, ale w zupełnie innym kontekście, tak? To jest taka trochę metafora. Bardzo często jest tak, że przecież jak wyjeżdżamy na wakacje i jesteśmy gdzieś w jakimś kurorcie albo właśnie na kempingu, w hotelu, to okazuje się, że to miejsce staje się takim odzwierciedleniem świata, w którym żyjemy, czy też miasta, dużego miasta, w którym jesteśmy, nie? Mamy takich sąsiadów, pojawiają się jacyś ludzie, jakieś rodziny, nasze dzieci poznają jakieś dzieci, tworzy się jakaś społeczność, albo się nie tworzy i to mnie interesuje właśnie, dlaczego ewentualnie coś się stwarza albo nie. Mam taki niemodny jakiś plan o robieniu filmów o ludziach, a nie ważnych, wielkich tematach, więc jakoś wierzę w to, że robienie kina o ludziach wystarczy. Filmy o ludziach, kino o ludziach, to brzmi jak bardzo, bardzo dobry pomysł. Z Michałem Grzybowskim, autorem filmu Sezony, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym można się wybrać, przypominam, jeszcze do końca tego tygodnia. Dzisiaj w ramach festiwalu po 17.15 spotkanie z Michałem Nogasiem i Agnieszką Szydłowską. Zachęcamy i zapraszamy. A teraz tańczymy. God gave me feet for dancing. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started.